สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 จากเรื่องของคุณพัทเดี๋ยวเรามาติดตามฟังเรื่องที่2ครับจากสายของคุณโมครับคุณโมมาพร้อมกับเรื่องราวแปลกๆที่เกิดขึ้นในสถานที่แห่งหนึ่งที่อยู่ในกรุงเทพมหานครครับใช้ชื่อเรื่องว่าโชว์รูมมาติดตามฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องที่2กันเลยครับสวัสดีครับคุณโม สวัสดีค ่ ะ คุณโมครับเราเคยคุยกันแล้วหรือยัง ยังไม่เคยค่ะ อันนี้ครั้งแรกนะ ครั้งแรกค่ะ เดี๋ยวถามสารทุกข์สุขดิบกันก่อนตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหน อยู่ย่านหทัยราชมินบุรีค ่ ะ อยู่แถวบ้านผม ใช่ นะครับแล้วปกติติดตามฟังรายการเป็นประจำไหมครับเนี่ย ฟังทุกคืนค่ะ ส่วนมากก็จะเป็นการฟังย้อนหลังหรือว่าฟังสดไปด้วย ฟังย้อนหลังค ่ ะ นะแล้วส่วนไหนคืนไหนที่มีสดคือไม่ไหวใช่ไหมมันดึกใช่ไหม รายการมันจะเป็นแบบอินดี้นิดนึงนะครับจบตอนไหนก็ไม่รู้นะครับแล้วก็สงกรานต์นี้ได้ไปมีโอกาสไปเที่ยวไหนไหมครับเนี่ย ก็ไปบ้างนิดหน่อยค่ะ นะก็มีความสุขในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับมาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับโชว์รูมที่ว่านี้เราไม่ต้องระบุสถานที่ไม่ต้องระบุที่ตั้งเลยนะเดี๋ยวมาฟังเรื่องราวของคุณโมครับโชว์รูมเรื่องนี้เนี่ยไปเจออะไรมาคุณโม ค่ะก็ย้อนไปเมื่อประมาณ 5-6 ปีที่แล้วนะคะตอนนั้นโมหางานทำค่ะแล้วก็ได้ไปสมัครงานกับโชว์รูมขายรถยนต์ที่หนึ่งนะคะก็ทำให้ได้เจอเรื่องราวแปลกๆเรื่องนี้ละค่ะ ไม่ต้องระบุว่าอยู่แถวไหนนะโอเคโอเค จริงๆก็คือจากที่โมเจอเหตุการณ์เนี้ยและหลังจากนั้นมาสักพักนึงอะค่ะทำให้โมมาย้อนคิดเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยมันทำให้โมไปนึกถึงเหตุการณ์วันที่โมมาสมัครงานแล้วโมก็คิดว่าไอ้เรื่องแปลกๆที่โมเจอเนี่ยค่ะโมน่าจะเจอตั้งแต่ครั้งแรกที่โมไปสมัครงานที่นี่แล้ว ตั้งแต่วันแรกที่เราเหยียบเข้าไปเลยใช่ไหม ใช่ค่ะแต่โมไม่รู้ตัวค่ะก็คือครั้งแรกนะคะให้พี่นึกถึงสภาพบรรยากาศโชว์รูมรถยนต์ก็เหมือนทั่วๆไปเลยค่ะเปิดประตูเข้าไปจะเจอเคาน์เตอร์เซลล์นะคะหลังเคาน์เตอร์เซลล์ก็จะเป็นฉากกั้นก็จะมีติดว่าขายยี่ห้ออะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะเป็นเหมือนกันทุกๆโชว์รูมแต่โชว์รูมเนี้ยจะพิเศษหน่อยนึงก็คือว่าไอ้ฉากกั้นฉากเนี้ยมัดได้ เดี๋ยวเมื่อกี้เดี๋ยวคุณโมฟังผมด้วยนะเมื่อกี้เสียงมันหายไปไอ้ฉากกั้นตรงนี้มันทำไมนะ ฉากกั้นตรงนี้ค่ะมันพิเศษนิดนึงก็คือว่ามันสามารถเปิดไปด้านหลังได้เป็นบันไดหนีไฟค่ะ โอเคโอเค ก็คือบันไดหนีไฟตัวนี้ค่ะเซลล์เราเนี่ยจะใช้เดินขึ้นชั้น2เพราะว่าชั้น2เนี่ยมันเป็นห้องพักของเซลล์ก็คือเป็นห้องทำงานของเซลล์ที่ไม่ได้เป็นเวรเฝ้าโชว์รูมนะ ครับ ก็คือวันที่โมไปสมัครงานนะคะโมกรอกใบสมัครเสร็จสรรพเรียบร้อยนะคะก็พี่เซลล์ก็บอกว่าน้องเดี๋ยวเชิญข้างบนนะผู้จัดการรอสัมภาษณ์งานเขาก็เปิดประตูฉากที่โมบอกเนี่ยแหละค่ะเดี๋ยวเข้าไปทางนี้นะเดินขึ้นไปชั้นบนโมก็เลยเดินเข้าไปค่ะขึ้นไปปุ๊บต้องบอกก่อนว่าบันไดหนีไฟปกติเราจะไม่สามารถเปิดจากด้านนอกเข้าไปด้านในได้แต่ว่าของที่นี่ค่ะเขาใช้เป็นยางลูกยางตัวเล็กๆค่ะเจาะติดไว้กับพื้นเพื่อให้ประตูหนีไฟอ่ะมันปิดไม่สนิทเพื่อที่เราจะได้เปิดได ้ ค่ะโมก็เดินขึ้นไปปุ๊บโมเปิดประตูตื่นสิ่งแรกที่โมเห็นคือให้พี่นึกถึงบรรยากาศออฟฟิศล้างค่ะ ครับ เป็นโต๊ะหักเก้าอี้หักขี้ฝุ่นเกิดกลางไปหมดเลยโมก็ในใจตอนนั้นก็แต่โมไม่คิดอะไรไม่ได้คิดว่าเป็นผีหรือเป็นอะไรเพราะว่ามันอาจจะเป็นห้องเก็บของก็ได ้ถูกต้องถูกต้อง โมก็ใช่ค่ะโมก็งงๆโมก็เลยสงสัยแล้วมาผิดโมก็เลยเดินย้อนกลับลงไปข้างล่างไปหาพี่เซลค่ะบอกว่าพี่พาหนูไปหน่อยได้ไหมคะหนูว่าหนูน่าจะไปไม่ถูก ก ็เลยโอเคพาเดินขึ้นไปตึ๊บๆชั้น2เปิดประตูเปิดออกมาก็เป็นห้องทำงานปกติค่ะเป็นโต๊ะเก้าอี้ทำงานปกติเลยใช่ค่ะ เดี๋ยวคุณโมกำลังจะบอกว่าไอ้ตอนที่คุณโมขึ้นไปคนเดียวป ไปเจอเหมือนกับเป็นออฟฟิศร้างไอ้โต๊ะซากปลักหักพังกับอีกครั้งนึงที่มีคนพาขึ้นไปที่บอกว่าเปิดประตูเข้าไปมันเป็นออฟฟิศปกติมันเป็นห้องเดียวกันเหรอ ใช่ค่ะคือโมขึ้นไปแค่ชั้น2โมจำได้เลยว่าโมขึ้นไปปุ๊บโมเจอบันไดหนีไฟบานแรกเนี่ยโมเปิดเลย ครับ ค่ะโมก็งงนะเอ๊ะหรือว่าเมื่อกี้เราอาจจะไปผิดเราคงไปชั้น3มั้งเพราะว่ามันมี3ชั้นไงคะพี ่ครับ ผมก็โอเคเข้าไปสัมภาษณ์งานโอเคได้งานทำที่นี่แล้วหลังจากนั้นมูก็ทำงานค่ะก็อยู่มาที่นี่ก็ไม่เคยเจออะไรแปลกๆนะคะจนกระทั่งได้ประมาณเดือนนึงได้ค่ะในเดือนนึงของโมตอนนั้นก็ถือว่าเป็นน้องใหม่ของที่นี่นะคะตอนนั้นเนี่ยในทีมของโมเนี่ยจะเหลือเซลล์อยู่ประมาณ2คนคือโมกับรุ่นพี่อีก1คนซึ่งต้องบอกก่อนว่าการทำงานของเซลล์ที่นี่ค่ะก็คือพอประมาณเที่ยงแล้วเนี่ยเซลล์ที่ไม่ได้เป็นเวรเนี่ยจะไม่มีใครอยู่โชว์รูมอีกแล้วจะมีแค่เฉพาะเซลล์ที่เป็นเวรนั่นหมายความว่าที่โชว์รูมเนี่ยจะเหลือแค่โมกับรุ่นพี่อีกหนึ่งคนที่เป็นเวรเฝ้าเคาน์เตอร์ด้านล่างนะคะในวันนั้นเนี่ยรุ่นพี่โมเนี่ยบอกว่าเออเดี๋ยววันนี้พี่ขอไปเลยหน่อยนะมีธุระซักประมาณบ่ายสองบ่ายสามแกก็ไปแล้วโมว่าโอเคโมอยู่ได้มีปัญหาแต่ตอนแรกแกก็เอ้ยอยู่ได้หรือเปล่าเด็กใหม่อะไรอย่างนี้โ ม พี่ไม่เป็นไรไปเลยโมอยู่ได้ค่ะไม ่ มีปัญหาเลยโมก็นั่งค่ะนั่งเฝ้าเคาน์เตอร์ด้านล่างนะคะที่เนี่ยค่ะถามว่าทางเดินหลักที่ขึ้นไปชั้น2ชั้น3เนี่ยมีไห ม ที่ไม่ใช่ทางหนีไฟคือมีนะคะแต่ว่าเขาจะไม่ใช้ทางนั้นกันแล้วก็คือประตูด้านนั้นนะคะเราจะล็อกเพราะว่าประมาณ4โมงเย็นเนี่ยป้าแม่บ้านจะกลับเขาจะล็อกประตูด้านนั้นเลยเพราะว่าไม่มีคนใช้ คร ับ ค่ะก็โมนั่งเฝ้าเคาน์เตอร์ไปได้จนสักประมาณ5โมงกว่าๆโมจำได้ว่าตอนนั้นเนี่ยโชว์รูมโมเนี่ยน่าจะต้องปิดประมาณ1ทุ่ม ครับ ซึ่งฝ่ายขายอะค่ะจะเป็นฝ่ายที่กลับบ้านหลังสุดศูนย์บริการเนี่ยเขาก็จะปิดตั้งแต่5โมงเย็นแล้วเซลล์ช่างเชื่อมอะไรก็จะไม่มีแล้วโมก็นั่งเฝ้าของโมอยู่คนเดียวช่วงนั้นเป็นช่วงหน้าหนาวค่ะมืดเร็วมากโมจำได้ว่าน่าจะประมาณ5โมงกว่าช่วงเวลาแบบโพเพเลยค่ะพี่แต่มืดมากโมได้ยินเสียงคนนะคะลากเก้าอี ้ เก้าอี้ที่มีลูกล้อออฟฟิศทั่วๆไปว่าเสียงลากมันก็ลากไปลากมาลากไปลากมาโมก็ไม่ได้คิดอะไรก็ลากอยู่นานเลยค่ะ คือ ตอนนั้นอะใจโมรู้แล้วแหละว่ามันไม่มีคนอยู่บนนั้นยังไม่มีใครเพราะว่าถ้ามีคนเนี่ยจะต้องเดินผ่านหน้าโมเข้ามาแล้วก็เดินอ้อมหลังโมเพื่อที่จะขึ้นบันไดหนีไฟไปด้านบนใช่ไหมคะแต่โมก็ไม่เป็นไรอยากลากก็ลากไปคือโมก็ไม่ได้ตาขาวขนาดนั้นนะคะก็คือก็อยู่ใครชั้นสองอ่ะฉันอยู่ชั้นหนึ่งไม่เป็นไรต่างคนต่างอยู่สักพักหนึ่งเท่านั้นแหละค่ะแค่จบความคิดของโมเองโมได้ยินเสียงคนเปิดประตูบันไดหนีไฟซึ่งบันไดหนีไฟอ่ะประตูมันหนักมากค่ะพี่คนเปิดเข้าเปิดออกเราได้ยินไงโมก็ได้ยินเสียงคนเปิดประตูออกมาแล้วประตูมันก็ปิดปึ้งตอนนั้น อ ่ะโมก็โทรหารุ่นพี่โมละพี่โชว์รูมเนี่ยถ้าปิดเลยเป็นอะไรไหมทำไมอ่ะมีอะไรหรอโมเลยว่าโมว่ามันมีอะไรแปลกๆอ่ะหรออยู่ไม่ไหวใช่ไหมไม่ไหวแล้วไม่เป็นไรวันนี้ปิดก่อนเลยไอ้จังหวะที่โมคุยกับรุ่นพี่อะค่ะ เดี๋ยวคุณโมเมื่อกี้คุณโมจ๋าเดี๋ยวจะเพิ่งนะเมื่อกี้สัญญามันขาดหายไปเมื่อกี้รุ่นพี่เขาคุยโทรศัพท์กับเราว่ายังไงวะนะอีกทีนึงขออีกทีนึง เขาถามว่าอยู่ไม่ไหวหร อ เออถ้าอยู่ไม่ไหวเออปิดเลยปิดได้เลยวันนี้กลับเลยไม่เป็นไร ไอ้คำว่าอยู่ไอ้คำว่าอยู่ไหวอยู่ไม่ไหวเหรออันเนี้ยถ้าเป็นคนปกติมันจะเริ่มสะกิดใจแล้วนะม ัน จะมีอะไรวัดที่มันจะทำให้อยู่ไม่ไหวถูกป่ะ ใช่ค่ะแต่คือไอ้จังหวะตอนที่โมโทรคุยกับรุ่นพี่อะค่ะหูโมก็คอยจะฟังไอ้เสียงด้านบนเนี่ยซึ่งมันอยู่ติดกับโมอะม ัน อยู่ตรงโมเลยอะค่ะเก้าอี้ที่โมได้ยินเสียงมันลากอยู่ตอนแรกค่ะตอนเนี้ยมันออกมาอยู่ข้างนอกตรงบันไดหนีไฟที่โมรู้เพราะว่าอะไรถูกไหมคะ ครับ เสียงมันเป็นเสียงเหมือนมีคนนะคะค่อยๆลากเก้าอี้ตัวนี้ลงบันไดมาทีละขั้นค่ะ มันจะมีเสียงปึกปึกปึกกันนะ ใช่ค่ะพี่คือถ้าเกิดว่า ถ้าเก้าอี้มันไหลลงมาเองมันก็จะต้องดังตึ๊กตึ๊กตึ๊กตึ๊กตึ๊กลงมาใช่ไหมคะ ถูกต้องมันต้องลงมาเร็วมากนะถ้ามันไหลลงมาเองถูกป่ะ ใช่ค่ะแต่อันเนี้ยคือมันลงมาทีละขั้นช้าๆค่ะพี ่ตาย แตก ตาย แตกคือตอนนั้นอะมันบีบหัวใจโมมากเลยนะคะแต่คือโมก็กลัวแต่ก็อยากรู ้ โมก็ฟังจนกระทั่งเก้าอี้ตัวเนี้ยมันลงมาจนถึงช่วงพักของบันไดค่ะที่โมรู้ว่ามันเป็นช่วงพักของบันไดเพราะว่ามันจะมีจังหวะการลากที่ยาวขึ้น คร ับค่ะและถ้าเกิดว่าพ้นจากที่พักบันไดตัวเนี้ยจะลงบันไดมาอีกนิดนึงมันก็คือตรงข้างหลังโมที่โมนั่งอยู่แค่มีฉากตัวเนี้ยกั้นเอง คร ับ โมก็เลยนั่งฟังไปจนมันมาถึงตรงที่จุดพักมันก็ลากคือพักนึงโมก็ได้ยินเสียงแตก ลงมาอีกเหรอ ลงอีกแล้วพี่ชั่วโมงนั้นคือโมกดวางสายโทรศัพท์นะคะพี่โมก็ลุกขึ้นแล้วก็วิ่งออกไปด้านนอกคือตอนนั้นอะโมไม่สนใจอะไรแล้วคืออารามแบบกลัวไอ้สิ่งที่มันอยู่ข้างหลังอะโมว่ามันไม่ใช่คนนะ ค ะโมไม่รู้ว่ามันคืออะไรโมไม่เห็นตัวแต่ไม่ใช่คนแน่แน่โมก็เลยวิ่งออกไปอยู่ด้านนอกค่ะเพราะว่าอีกนิดเดียวก็คือเนี่ยเขาคิดตัวโมละก็วิ่งออกไปนั่งทำใจอยู่พักหนึ่งคือก็ยังขับรถกลับบ้านไม่ได้หรืออะไรไม่ได ้ พอตั้งสติได้สักพักหนึ่งค่ะโมก็เลยเดินออกไปหาพี่รปภที่อยู่ด้านหน้านู้นหนึ่งคนโมถามว่าพี่มีเซลล์คนอื่นกลับมาไหมคะหรือว่ามีใครอีกไหมเผื่อแบบมีโมก็ยังคิดไม่แน่ดีไงอาจจะมีคนอยู ่ พี่รปภก็บอกว่าไม่มีคนอยู่เลยวันนี้น้องก็น้องอยู่คนเดียวเนี่ยแหละยังไม่มีใครกลับมานะ ตอกย้ำ โอเคใช่ค่ะโมได้คำตอบแล้วแสดงว่าใช่โมก็เลยกลับค่ะคนนั้นโชว์รูมปิดเร็วไม่สนแล้วกลับบ้านพอวันรุ่งขึ้นก็เลยมาทำงานก็คาดเดาว่าพี่รุ่นพี่ของโมอะค่ะคุณที่โมโทรไปบอกแกว่าโมจะปิดโชว์รูมแล้วนะโมอยู่ไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาคงเล่าให้พี่เซลล์คนอื่นฟังก็เพื่อนๆก็ถามว่าโมมาได้ข่าวเมื่อวานเจออะไรหร อ มีอะไรหรอโมก็เลยเล่าให้เขาฟังแบบที่โมเล่าให้พี่แจ็คฟัง คร ับ ลุงพี่ก็เลยบอกว่าไอ้เสียงที่ลากเก้าอี้ด้านบนเนี่ยห้องเซลล์เนี่ยเขาได้ยินกันทุกคน หูย ค่ะได้ยินกันทุกคนแต่ของโมอ่ะโดนหนักก็คือตรงที่เปิดประตูแล้วลากลงบันไดลงมาด้วย เอาคนอื่นไม่ได้ยินถึงขนาดนี้เหรอ ใช่ค่ะก็ได้ยินแค่ลากไปลากมาอยู่ด้านบนแต่มันคงแบบเป็นความคิดในใจโมตอนนั้นด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้ว่าอยากอยู่ก็อยู่ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยออกมาอย่างนี้หรือเปล่า ค ่ะแล้วก็จริงๆเหตุการณ์ตัวเนี้ยคนเจอค่อนข้างเยอะไม่ใช่โมเจอแค่คนเดียวบางคนก็คือเจอแบบเป็นคนเป็นแบบเป็นผู้หญิงมาอย่างเงี้ยค่ะก็รีบขึ้นไปชั้นบนคิดว่าเป็นผู้จัดการจะขึ้นไปสวัสดีพอขึ้นไปปรากฏว่าไม่มีใครอยู่ในห้องเซลล์ และ จากที่โมทำงานที่นี่มา2ปีอะค่ะทำให้โมได้รู้ว่าไอ้ห้องเก็บของที่โมคิดว่ามีอยู่ในตอนแรกอะค่ะมันไม่มีห้องเก็บของ มันไม่มีห้องนั้นเหรอ ใช่ แน่นอนว่าระยะเวลาที่เราอยู่ที่นั่น2ปีถ้าห้องเก็บของนั้นยังอยู่หรือว่าถ้ามันเปลี่ยนสภาพเป็นห้องที่ไม่ใช่ห้องเก็บของเราก็ต้องรู้ถูกป่ะแต่มันอยู่ตรงนี้คือไอ้ห้องเก็บของที่เราเห็นในวันแรกที่เราเข้าไปสมัครงานมันดันไม่มีอยู ่ใช่ค่ะ เฮ้ยอันนี้น่ากลัว มันไม่มีห้องมันไม่มีห้องนี้ค่ะพ ี ่นั่นแหละมันเลยทำให้โมคิดว่าอ๋อแสดงว่าโมเนี่ยน่าจะเจอตั้งแต่ครั้งแรกที่โมไปที่นี่แล้ว เดี๋ยวนะเหตุการณ์นั้นที่โมเล่าให้พวกเราฟังเมื่อสักครู่นี้ตอนที่ได้ยินเสียงลากเก้าอี้ลงบันไดหนีไฟมานั่นคือหนักสุดในระยะเวลา2ปีที่เราทำงานอยู่ที่นี่ป่ะ จริงๆโมเจอครั้งนั้นใช่ไหมคะแล้วหลังจากนั้นนะคะโมก็เคยมีคนทักค่ะแบบโมขับรถไปที่อื่นแล้วพอมาอีกวันนึงแกก็ทักว่าเมื่อวานเห็นเจอที่เนี่ยไปกับแฟนหร อ คือเมื่อวานนะคะโมไปที่นั่นจริงแต่โมขับรถไปคนเดียวค่ะแต่ที่รุ่นพี่เห็นนะคือเห็นมีผู้ชายตัวใหญ่ๆมีหนวดมีเขานั่งไปด้วย เ ่ะ ทีนี้เนี่ยพอยต์สำคัญของเรื่องที่โมเล่ามันเคยมีประวัติอะไรเกี่ยวกับสถานที่แห่งนั้นหรือเปล่าพอจะทราบตรงนี้ไหมฮะ จริงๆประวัติคือแบบการเสียชีวิตหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่มีค่ะพี ่ แต่ที่โมเจอโมคิดว่าน่าจะเป็นเจ้าที่ค่ะเพราะว่าจริงๆพื้นที่ตรงนั้นน่ะก็เป็นที่ของแบบของอิสลาม หมดเลยค่ะ ทีนี้ ลักษณะของที่เจอก็จะคล้ายกันค่ะเจอผู้ชายตัวใหญ่ๆเหมือนกันเพราะว่าครั้งหนึ่งผู้จัดการคนหนึ่งอะค่ะแกเหมือนกับแกไม่ได้มาทำงานแล้วแกพยายามจะติดต่อเซลล์ว่าจะให้ทำงานตรงนี้แทนแกแต่แกติดต่อใครไม่ได้แกก ระ ดันโทรศัพท์เนี่ยเข้าเบอร์02ที่เป็นเบอร์โต๊ะทำงานของแกค่ะเผื่อแบบว่าจะมีเจอคนไหนรับจะได้ฝากงานอย่างเงี้ยค่ะแต่พอแกโทรมามันมีคนรับสายค่ะแต่แบบรับเป็นเสียงผู้ชายใหญ่ๆนะคะเราพูดประมาณว่าเหรอคือผู้จัดการแกก็ตกใจค่ะแกก็กดวางแกก็เลยกดวางแกก็ทำสติอยู่แป๊บนึงแล้วแกก็เลยโทรใหม่ทีนี้ไม่มีใครรับแล้วค่ะพอมาวันนึงผู้จัดการก็เลยมาถามว่าเอ้ยมีใครรับโทรศัพท์ฉันไหมแบบฉันเจอแบบนี้นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็สรุปว่ามันไม่มีใครรับโทรศัพท์แกค่ะพี่เพราะว่ามันไม่มีเซลล์คนไหนที่จะไปรับโทรศัพท์ผู้จัดการนะคะ โอ้โหเฮ้ยสถานที่นี้น่ากลัวจังเลยอ่ะเดี๋ยวนะลองคิดกันเล่นๆคุณโมย้อนกลับไปเหตุการณ์ณวันนั้นที่เราเจอหนักที่สุดไอ้เสียงลากเก้าอี้มันค่อยๆลงมาจากบันไดหนีไฟที่อยู่ข้างหลังเราอ่ะคุณผู้ฟังลองนึกภาพตามเลยนะหลับตาเลยนะมีข้างหลังเรามีฉากกั้นอยู่เลยฉากไปมันคือบันไดหนีไฟเจ้าปัญหาตรงเนี้ยมันได้ยินเสียงลากเก้าอี้มันตั้งแต่ข้างบนน่ะคลืดคลาดคลืดค่ะอันนี้ก็ขนหัวลุกแล้วนะ ใช่ค่ะ ทีนี้เนี่ยมันลากค่อยๆแบบถูกเหมือนกับค่อยๆลากลงมาจากบันไดหนีไฟเพื่อลงมาข้างล่างอ่ะเฮ้ยสมมุติอารมณ์นั้นถ้าสมมุติว่าคุณโมเป็นคนกล้านะตอนนั้นเอาวะเป็นตายร้ายดีไงอยากรู้เปิดไปปุ๊บเห็นเก้าอี้วางอยู่ตรงนั้นจะทำยังไงฮะ หมดแล้วจะช็อกอ่ะอารมณ์นั้นคืออยู่ไม่ได้จริงๆพี่แจ๊คคือแบบเอาเถอะคือใครจะว่าก็ว่าเจ้านายจะว่าหรืออะไรออกก็ได้อ่ะ ครับ ไม่ดูทูไม่เอาปิดคือปิดคืออยู่ไม่ได้ค่ะกลัวมากตอนนั้นตกใจมันบีบหัวใจโมมากค่ะมันตื่นเต้นมากเลยพี ่ผมเชื่อนะร้อยทั้งร้อยนะกับคนที่เจอเหตุการณ์ลักษณะอย่างที่คุณโมเป็นเรารู้อยู่เต็มอกอยู่แล้วว่าสถานที่เนี้ยเราอยู่คนเดียวเราคอนเฟิร์มแน่ใจเรารู้ในใจลึกๆอ่ะเราอยู่คนเดียวมันไม่มีใครที่จะมาทำเสียงลักษณะแบบนี้ได้นะครับเมื่อกี้ก็มีหลายท่านบอกทำไมไม่เปิดเข้าไปดูผมเชื่อว่าด้วยสัญชาตญาณนะครับของคนเรารู้อยู่แล้วที่เนี้ยโทษนะฮะกูอยู่คนเดียวแล้วไอ้เสียงเนี้ยมันเกิดขึ้นมาจากข้างบนแล้วค่อยเก้าอี้มันถูกลากลงมาผมว่าน้อยคนนะที่จะแบบโอ้ยจะเดินเปิดไปดูน้อยคนนะคือเป็นคนทั่วไปจะพูดได้แต่ถ้าถามว่าอยู่ในเหตุการณ์ณตอนนั้นเนี่ยสมมุติต่อให้เป็นบ้านเราเองเรารู้อยู่แล้วว่าบ้านเนี้ยวันเนี้ยฉันอยู่คนเดียวในบ้านนอนอยู่ในห้องนอนเลยปรากฏว่าข้างหน้าประตูห้องนอนมีเสียงลากเก้าอี้หรืออะไรก็แล้วแต่ผมว่าเราจะมีสติในการที่เปิดออกไปดูณตอนนั้นเลยหรืออาจจะต้องคิดหรือจะต้องทำอะไรก่อนมันมีหลายกรณีหลายอย่างมากเลยนะถูกไหม คือปกติอะบันไดหนีไฟอะค่ะพี่แจ๊คมันจะไม่มีไฟอะค่ะคือด้วยตัวสถานที่ตัวบันไดเองมันก็หลอนอยู่แล้วอะค่ะคือต่อให้มันไม่มีเสียงอะโมก็ไม่อยากจะกล้าที่จะแบบ ถูกต้อง ขึ้นไปณเวลานั้นอยู่แล้วแล้วยิ่งมีเสียงอย่างเงี้ยโมวิ่งออกไปโดยที่โมไม่หันหลังกลับมามองด้วย ครับเอาจริงๆนะบรรยากาศบันไดหนีไฟอ่ะโคตรน่ากลัวเลยนะคุณผู้ฟังคุณโม ใช่ค่ะ นะทุกที่นะทุกที่ถูกต้องบันไดหนีไฟทุกที่ต่อให้เป็นเวลาสมมติเราไปในห้างแล้วเรามันจำเป็นที่ต้องเดินลงมาจากบันไดหนีไฟอ่ะต่อให้เป็นเวลาห้างเปิดอ่ะเดินลงมามันน่ากลัวนะบอกไว้ก่อนมันน่ากลัวมันเสียงสะท้อนเสียงกล้องด้วยความแคบของมันความวังเวงแล้วก็บันไดที่มัน มองจากข้างล่างแล้วถ้ามองผ่านไอ้ช่องตรงกลางแล้วมองขึ้นไปข้างบนข้างล่างมันเห็นหมดไงมันน่ากลัวนะ ใช่ค่ะ ฮะ ใช่ค่ะ เท่ากับว่าตัวของคุณโมทำงานที่นั่นได้2ปี ใช่ค่ะ ก็จะมีเจอบ้างประปรายแต่ครั้งที่คุณโมเล่าเนี่ยคือเป็นเหตุการณ์ที่หนักที่สุด ใช่ค ่ะน่ากลัวครับทุกวันนี้โชว์รูมนี้ยังเปิดอยู่ไหม เปิดค่ะจริงๆโชว์รูมนี้แบบค่อนข้างเก่ามากแล้วคือถ้าถามถึงฝ่ายอื่นโมไม่รู้นะแต่ฝ่ายเซลล์ที่โมถามมาจากที่โมเจอเรื่องนี้คือเจอกันทุกคนหลังจากนั้นคนอื่นก็ยังเจอกันอยู่อะค่ะส่วนมากจะมาเป็นแบบเป็นลูกไฟเป็นเสียงแต่ไม่เคยมีใครเจอเป็นตัวเป็นตน เป็นลูกไฟเลยเหรอ ค่ะเป็นลูกไฟค่ะ ยังไงมันเป็นลูกไฟยังไงพออธิบายฟังได้มั้ย เหมือนกับว่าเพื่อนน่ะคือตึกด้านหน้าเป็นตึกขายต ึ กถัดไปเป็นตึกฝ่ายบริการต ึ กถัดจากตึกฝ่ายบริการนะคะจะเป็นตึกอาคารจอดรถ2ชั้นซึ่งเหมือนกับว่าเพื่อนของโมค่ะเขาจอดรถไว้ที่นี ่ แล้วเขานั่งรถพี่คนนึงไปทำธุระที่อื ่ นแล้วเหมือนประมาณสัก4ทุ่ม5ทุ่มอะค่ะเขากลับมาเอารถเขาที่เนี่ยค่ะเขาก็เดินไปที่ลานจอดรถเนี่ยแหละค่ะก็ปรากฏว่ามันมีลูกไฟอะค่ะกลมๆสีแบบเขียวๆเหลืองๆลอยตามเขาไปอะค่ะตอนแรกเขาคิดว่าใครมันเปิดโทรศัพท์เปิดไฟโทรศัพท์เล่นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาเล็งดูมันไม่ใช่อ่ะค่ะมันไม่มีอะไรมันเป็นแค่ลูกไฟตัวเนี้ยลอยตามเขามาตั้งแต่เขาเดินขึ้น อ าคารลานจอดรถมาค่ะใช่ค่ะจะเห็นเป็นลูกไฟ เหรอเออแปลกน่ากลัวจังเลยอ่ะโชว์รูมเนี้ยเราไม่ต้องไประบุไปอะไรไปมากกว่านี้ก็แล้วกันนะครับแต่เรื่องในลักษณะสถานที่แบบนี้นะนานๆจะมีมาให้ฟังทีนะเป็นที่หนึ่งที่ไม่คาดคิดว่าจะมีเรื่องเล่าลักษณะประมาณนี้นะครับแต่ก็อย่างที่เรารู้กันว่าทุกสถานที่น่ะเขามีประวัติความเป็นมามีเรื่องเล่ามีนู่นมีนั่นอะไรอย่างนี้อยู่แล้วอยู่ที่ว่าใครจะเจอมากน้อยขนาดไหนซะมากกว่าเนาะ จริงๆโชว์รูมโรตาขามันจะมีทุกที่ค่ะพี่แจ๊คเพราะว่าโชว์รูมรถเราก็จะต้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แบบไว้ขอไว้อะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วค่ะเพียงแต่ว่าใครจะเจอในรูปแบบไหนหรือยังไงมากกว่าค่ะ ผมไม่รู้ดิลักษณะเจอถ้าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยแบบคอยช่วยเหลือเราเวลาขอเราอะไรอย่างเงี้ยทำไมต้องมาสำแดงอะไรประมาณลักษณะแบบนี้ไงทำไมต้องมาให้เรากลัวไงทำไมต้องลากเก้าอี้มาเพื่ออะไรทำไมต้องแสดงแบบนั้นไงถูกปะน่ากลัวน่ากลัวเรื่องนี้คุณโมขอบคุณมากๆที่มาเล่าเรื่องนี้พวกเราได้ฟังกันนะขอบพระคุณมากๆครับ ครับ สวัสดีครับ หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ